Вона лежала на дивані або сушила на сонці біля вікна волосся, тихо наспівуючи пісні. Іноді на Побіденка находило, і він запитував: «Може нам побратися?» «Не знаю», – протягувала Аліса зовсім по-дебільному, а він червонів, як хлопчик. «Хіба я дуже старий?» «Яка різниця?» «Це неважливо», – сміялась вона, мотнувши головою і розсипавши іскри вогняного волосся. «А що головне?» «Не знаю», – тягла вона свого, і очі знову прозоро впинались кудись у куток. До початку весни усе лишалося незмінним, аж до тієї пори, доки не з'явився Мамуд на прізвисько Клешня. Під ранок, десь це випадало на середину березня, їх розбудив настирливий, наче комариний писк, дзвінок у двері. Побіденко пройшовся кімнатою, дивуючись приємному настрою, дарма що за останні кілька місяців він утратив спокій і що його так рано хтось потурбував. Може, він гадав, що повернувся син. Але на порозі стояло кілька незнайомців, чеченців із щетинистими харями, вологими від наркоти і вічного жаху очима. «Вам чого?» «Нас послав лямур. Нам надо 3 дня. Всього 3 дня, і ми пойдем». Побіденко стояв і думав, а швидше намагався прокинутись. «Проходьте». Так вони й оселились на невизначений час. 2 чеченців і 1 українець з 2 золотими фіксами, який називав себе не інакше, як Аль. Вони просиджували у кухні, пили горілку, кидали недопалки на підлогу, зрідка серед ночі виходили на подвір'я, щоб перегомоніти. З'ява нових людей дивним чином вплинула на поведінку Аліси. «Хто такі?» Обличчя пашить червоним, очі блищать, зробилися глибокими, переконливими, наче зберігали якусь таємницю. Вона одягла нову сукню і намагалась пролізти в кухню, куди її Побіденко завбачливо не пускав. Одного разу, повернувшись додому, він застав її в компанії із розтріпаною зачіскою. Вона курила довгу соусовану сигарету, пила амаретті, липке і бридке варево, винахід місцевої шантрапи, ще з часів, коли земляки Мамуда давали чосу в цьому районі. Він нічого не сказав, але зачинив її в кімнаті, а сам вирішив, що краще їй купити телевізор. Після цього Аліса чи то перестала навідуватись у кухню, чи завбачливо приховувала від Побіденка, принаймні вночі вона також приходила, лишалась до ранку. Але неспокій увійшов у їхню оселю, бо вона раз по раз не пропускала нагоди, щоб не розпитати про незнайомців. І взагалі поводила себе якось нервово, навіть збуджено. Володимир почав лякатися її молодості та гарячкуватого темпераменту. Одного разу він запитав: «Тобі що, Мамуд подобається?» «Звідки ти взяв?» «У нього ноги немає». «А звідки ти знаєш?» «Він мені показував». «По коліно відбабахали. Зараз у нього протез французький. Від ноги майже не відрізняється». І знову з'явився той шолодивий блиск і таємниця в її очах. «Тримайся від нього подалі», – сказав Побіденко. «Ха, от іще. Я тебе попередив. Тоді купи телевізор, не можу вже». «Добре. Ти б книжки читала, он їх у нас скільки». Аліса засопла носом, кинула на нього лукавий погляд, зіперлась на лікоть, і він побачив її голе напружене тіло у ліхтарному світлі, ловив роздратовано запах парфумів, власного поту і ще ніколи не відчував себе таким самотнім. «У нас?» – перепитала вона безтурботно. «Так, у нас». «Здорово. Тільки затям, що народжувати дитину я не збираюсь». Побіденкового тетерів.